primarul Gabriela Firea de conta carburanții pentru car sharing. Dumneavoastră veți rămâne în amintirea bucureștenilor ca regina absolută a voucherilor. Catalogarea mea de către un coleg consilier general ca primarul voucher, vreau să spun că mă onorează. Și fostul șef al fiscului Sorin Blejnar a fost condamnat la 6 ani de închisoare cu executare, poate ataca însă decizia instanței. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Comisia de la Veneția, fur alcătuit din experți în drept constituțional, se reunește astăzi în ședință plenară pentru a discuta despre reforma justiției din România. Modificările operate legislației în acest domeniu au stârnit controverse în țară și îngrijorare în străinătate. Partidul Național Liberal a trimis o scrisoare Comisiei de la Veneția în care atrage atenția că în ordonanța de urgență prin care guvernul a modificat legile justiției se regăsesc doar 2 dintre recomandări. Președintele Comisiei Parlamentare Speciale pentru Legile Justiției, deputatul PSD Florin Iordache, va participa la reuniunea Comisiei de la Veneția. Avocatul poporului între timp cere informații suplimentare guvernului și Ministerului Justiției privind ordonanța de urgență care modifică legile justiției. Aflăm toate detaliile de la Ana Stanciu. Victor Ciorbea are nevoie de lămuriri pentru că sesizările de neconstituționalitate formulate de USR, PNL și Parchetul General vizează aspecte complexe. Imediat după adoptarea ordonanței, Victor Ciorbea a plecat în Statele Unite până pe 30 octombrie. El spune că își programase concediul cu 6 luni în urmă. Într-un comunicat, ulterior a anunțat că și-a delegat atribuțiile unuia dintre adjuncți. Dar acesta nu poate sesiza Curtea Constituțională și adaugă, instituția Avocatul Poporului este o autoritate publică unipersonală, autonomă și independentă. Senatorul liberal Iulia Scântei va cere conducerii PNL să sesizeze birourile permanente ale celor 2 camere pentru a declanșa procedura de revocare din funcție a lui Victor Ciorbea, ca urmare a încălcării de către acesta cu rea credință a atribuțiilor prevăzute în legea de funcționare a instituției Avocatul Poporului, după ce acesta a plecat în concediu fără să își delege atribuțiile. Curtea Constituțională a confirmat rezultatul referendumului de modificare a Constituției organizată în 6 și 7 octombrie. Scrutinul a fost invalidat, iar procedura de organizare a acestuia a fost respectată, a stabilit CCR. Cu detalii, Iulian Unghi. Cu unanimitate de voturi, Curtea Constituțională a confirmat rezultatul referendumului. Din mai bine de 18 milioane de persoane înscrise pe listele electorale permanente, au ajuns la urne în cele 2 zile de vot puțin peste 3.800.000. Cum asta reprezintă 21,1% din total, referendumul nu este valabil. Ar fi trebuit să participe cel puțin 30% dintre cetățenii cu drept de vot din România. Dintre cei care au ajuns la urne, o covârșitoare majoritate, 91%, optează pentru redefinirea în Constituția căsătoriei drept uniunea dintre un bărbat și o femeie. 8,44% au răspuns nu, iar voturile nule s-au apropiat de 2%. Susținut de toate partidele parlamentare mari și de larga majoritate a cultelor, referendumul a fost scrutinul cu cea mai slabă participare din istoria post-decembristă a României. La scurt timp, de la încheierea lui, Biserica Ortodoxă Română a calificat acest eșec drept un, citez, succes nedeplin. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În București, Consiliul General a respins proiectul prin care primarul Gabriela Firea deconta carburanții pentru car sharing. Este vorba de proiectul care viza acordarea unui voucher de până la 500 de lei lunar pentru grupurile care ar fi folosit în comun o singură mașină pentru deplasările din Ilfov spre București, dar și pentru cei care își duceau împreună copiii la școală. Pe de altă parte, consilierii au aprobat proiectul privind modernizarea Bulevardului Magheru. Mihai Bucureșteanu. Controversatul proiect privind voucherul pentru combustibil avea nevoie de 28 de voturi pentru, însă a primit doar 27, pentru că un consilier PSD a lipsit de la ședință. Dau din nou cuvântul doamnei primar general pentru a aduce câteva mențiuni, cred că pentru cei care nu au votat cum trebuie. Nu, voi aduce pentru cetățeni. Înainte de vot, consilierul PNL Cătălin Deaconescu a numit-o pe Gabriela Firea primarul voucher. Dumneavoastră veți rămâne în amintirea bucureștenilor ca regina absolută a voucherilor. Imediat a venit și replica edilului. Catalogarea mea de către un coleg consilier general ca primarul Voucher, vreau să spun că mă onorează. Un alt proiect votat, Bulevardul Magheru, va avea o nouă față. Primăria pregătește un concurs internațional pentru arhitecți. 1 milion de euro sunt puși la bătaie pentru cel mai bun proiect de reabilitare urbană a bulevardului. Gabriela Firea a spus în timpul dezbaterii că vrea să scape de toate sex-shop-urile de pe Marele Bulevard. Toată zona, începând de la Piața Unirii, trecând prin Piața Romană, Piața Victoriei, celebrul Bulevard Magheru, care merită să aibă un alt aspect. Un alt proiect votat de consilieri, sprijin financiar de 990 de lei, acordat copiilor cu vârste între 10 și 17 ani, care au nevoie de un aparat dentar fix. Dacă medicul recomandă un aparat dentar pe ambele arcade, suma va fi dublă. Nominalizată de ministrul Tudorel Toader pentru șefia Direcției Naționale Anticorupție, Adina Florea s-a înscris și la concursul pentru secția de investigare a magistraților. Candidatura sa a fost oficializată la câteva zile după ce procurorul nu a făcut o figură tocmai bună la interviul susținut în fața Consiliului Superior al Magistraturii, drept urmare a și primit un aviz negativ. Adina Florea revine astăzi în fața CSM la interviu pentru cea de-a doua funcție. 8 candidați și-au declarat intenția de a conduce secția specială din parchetul general care va investiga pe viitor magistrații. Între timp, procurorul așteaptă și un răspuns de la Palatul Cotroceni. De la Bruxelles, președintele Klaus Iohannis spunea ieri că nu a analizat încă documentele primite de la Ministerul Justiției. România nu poate să facă pași înapoi în lupta anticorupție. Este inadmisibil și nu voi accepta niciodată așa ceva. Pentru asta, DNA are nevoie în frunte de o persoană independentă, o persoană hotărâtă să-și asume această luptă dificilă, grea, dar o luptă dreaptă. Nu cunosc persoana, nici nu cred că este nevoie acum să cunosc persoana. Voi studia documentele înaintate pentru nominalizare, după care o să vorbim acasă mai multe. Noi legi ale justiției îi lasă președintelui posibilitatea de a refuza o singură dată propunerea pentru șefia DNA și atunci motivat. Tribunalul București l-a condamnat pe fostul șef al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnal, la 6 ani de închisoare cu executare pentru trafic de influență. Este dosarul în care a fost denunțată de fostul primar al orașului Piatra Neamță, Gheorghe Ștefan. Instanța a mai dispus confiscarea sumei de 12.500.000 de lei din averea lui Blejnal. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată cu apel. În alt dosar, Sorin Blejnar a fost condamnat în primă instanță la 5 ani de închisoare, iar anul acesta a fost achitat în primă instanță în dosarul Motorina, în care este acuzat de constituire de grup infracțional organizat. Vestea că Parlamentul i-a aprobat avocatului poporului un venit lunar de peste 7.000 de euro după ce iese la pensie a strânit reacții în rândul opoziției. O să tăiem pensia lui Ciorbea, spune în replică Dacian Cioloș, ca președinte al Mișcării România Împreună. Asta în ipoteza în care va ajunge la putere după alegeri. Am verificat la Europa FM dacă o astfel de promisiune are și acoperire în realitate. În Casimina. Verificat de Europa FM. Însumată cu indemnizația, viitoarea pensie a domnului Victor Ciorbea, actualul ocupant al scaunului de avocat al poporului, duce la numai puțin de 38 de pensii medii în România, încasate într-o singură lună. Cel puțin, așa va fi dacă legea trecută pe 15 octombrie de Parlament va primi semnătura președintelui Klaus Iohannis, iar politicienii au ieșit deja să promită un reveniment, imediat după alegerile din 2020. Ce omite domnul Dacian Cioloș când promite că îi se va tăia pensia lui Victor Ciorbea? Două decizii ale Curții Constituționale și o lege care îi dă dreptul și azi avocatului poporului la exact aceeași pensie, doar că necumulată cu salariul. Dar să le luăm pe rând. Plecat în Statele Unite cu tot cu atribuții, domnul Victor Ciorbea va împlini săptămâna viitoare 64 de ani. La anul poate ieși așadar la pensie. O pensie specială, similară celei a unui judecător de la Curtea Constituțională, privilegiu primit de avocatul poporului încă din 1997 și valabil și azi. Se pune întrebarea dacă pot sau nu guvernul, parlamentul, să-i taie această pensie. Iar răspunsul vine dintr-o decizie a Curții Constituționale din 2010. E nu. Pensiile magistraților au rămas singurele intacte în anii de criză financiară, cu argumentul că judecătorilor și procurorilor li se impun în carieră incompatibilități care ar trebui cumva recompensate. Dar poate că fostul premier Dacian Cioloș se referă strict la privilegiul de a acumula această pensie specială cu indemnizația. În acest caz, decisivă e acum semnătura președintelui, iar dacă domnul Klaus Iohannis semnează această lege până la finalul anului, venitul avocatului poporului din pensie și indemnizație puse împreună, devine un drept ce nu mai poate fi retras, a spus-o tot Curtea Constituțională în 2009, când guvernul Boc încerca să pună ordine în pensiile speciale. Domnul Ciorbea ar urma să ia astfel peste 7.000 de euro lunar până în aprilie 2019, când i se termină mandatul, dacă nu cumva Parlamentul îl va reînnoi. Așadar, tot ce poate tăia un partid politic ajuns ipotetic la guvernare după 2020 ar fi pensiile speciale acordate pe viitor. Nici atunci nu pot fi însă ajustate cele ale magistraților. Domnul Cioloș poate tăia pensiile militare din poliție, din Ministerul Apărării sau din serviciile de informații și doar parțial pe cele ale aviatorilor, diplomaților, funcționarilor parlamentari și angajaților Curții de Conturi. Prin urmare, promisiunea fermă a domnului Dacian Cioloș că odată ajuns la putere va tăia pensia lui Victor Ciorbea este falsă. Noi taxe urbane în Franța. Comunitățile de peste 100.000 de oameni pot introduce astfel de taxe pentru a limita traficul și a combate poluarea și daunele aduse mediului. Ștefan Leonte ne explică. Potrivit proiectului de lege, taxa va fi stabilită pe baza unei sume forfetare pentru fiecare intrare în zona supusă traficului. Altfel spus, autoturismele mici vor plăti 2,50 € pentru fiecare intrare, iar prețul crește pe măsură ce mașinile sunt mai mari. Camioanele, spre exemplu, plătesc 10 euro pentru fiecare intrare în oraș. Sumele pot fi dublate dacă orașele au peste 500.000 de locuitori, adică în Paris, Lyon sau Marsilia, un șofer va plăti 5 euro pentru a intra în oraș cu mașina. Legea prevede și gratuități pentru locuitorii acelor zone, iar serviciile publice vor fi scutite de taxe, ambulanțe, mașini de pompieri sau transportul public, însă textul legii nu prevede cum pot fi taxate taxiurile. Șoferii ar putea plăti în avans printr-un teleserviciu. Poți cumpăra un tichet pentru o zi sau perioade mai lungi. Astfel de sisteme există deja în Londra, Milano sau Stockholm. Guvernul francez se poate aștepta la dezbatere aprinse pentru că este deja acuzat de segregare socială. Nu toți șoferii își permit să plătească astfel de taxe, mai ales dacă sunt nevoiți să traverseze mai multe orașe. Totuși, reprezentanții Ministerului Transporturilor spun că există posibilitatea de a stabili un nivel maximum al taxelor. Jurnalul de dimineață Europa FM la final. Ploi locale astăzi în vestul, nord-vestul și centrul țării, cer variabil în sud-est și nori în celelalte regiuni. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 23 de grade. În capitală apar norii după amiaza și seara, maxima ajunge după prânz la 22 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Știri din sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Dragan Djukić este noul antrenor al echipei CSM București. Campioana României la handbal feminin i-a găsit repede înlocuitor suedezului Magnus Johansson, pe care l-a concediat miercuri din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare. Djukić are 56 de ani și este unul dintre cei mai experimentați antrenori din Europa. El le-a mai pregătit pe Vardar Skopje sau Pick Szeged și a condus reprezentativele Muntenegrului, Macedoniei și Marii Britanii. Cel mai recent a activat chiar în România, sezonul trecut, la echipa masculină HC Odorhei. Amintim, Magnus Johansson fusese numit la începutul acestui sezon, iar conducerea clubului din capitală a renunțat la serviciile lui după ce tigroaicele au suferit două înfrângeri consecutive cu SCM Râmnicu Vâlcea și cu nemțoaicele de la Bietigheim. Dragan Djukić va debuta chiar mâine într-un nou meci de Liga Campionilor în Norvegia cu Vipers Kristiansand. Astăzi încep meciurile etapei a 12-a Ligii 1. De la ora 18 va fi întâlnirea echipelor din Ilfov, FC Voluntari și Concordia Chiajna, iar de la 21 campioana în titlu CFR Cluj va primi vizita lui Poliaș. Derbiul rundei va fi duminică seară de la 21, CSE Universitatea Craiova, FCSB. Vom avea un weekend plin de fotbal, fiindcă se reiau campionatele după meciurile din Liga Națiunilor. Cele mai multe echipe de top vor juca mâine și vor încerca să încheie repede socotelile cu adversare modeste în perspectiva confruntărilor de săptămâna viitoare din Liga Campionilor. PSG întâlnește pe Amiens, Manchester City pe Burnley, Liverpool joacă la Huddersfield, AS Roma cu Spal, Real Madrid cu Levante, iar Juventus acasă cu Genoa. Vor fi însă și confruntări interesante, Chelsea, Manchester United sau FC Barcelona, FC Sevilla mâine și duminică derby de la Madonina, Inter, AC Milan. Însă categoric cel mai mare derby al weekendului va fi duminică seara de la ora 21 în Bănie, unde stadionul va fi arhiplin, am înțeles că deja s-au terminat biletele. CSE Universitatea Craiova, FCSB, din nefericire meci. Vor fi doar 10 grade și se anunță și ceva ploi. De ce mai vreme numai bună țara de joc, ar zice un comentator. La 10 grade alergi, e ok. Asta e o perspectivă, da. Din punctul ăsta de vedere. Pentru spectatori e mai greu. Alergi de frig. Și atunci poate să iasă și un meci spectaculos, chiar dacă și plouă, eu cred. Merge la Gigi la meci, scuze-mă. Cum cum să lipsă, cred. Dacă fapt, merge la pe... meci, poate FCSB-ul fără probleme. Dacă e friguț, câteodată stă în bârloc și se uită la televizor, nu știi. Dar eu zic că da. 2-1 pentru FCSB. Ăsta e pronosticul tău? Da, ăsta e pronosticul. 2-2, cred că o să fiu meci foarte spectaculos, chiar dacă e vremea așa. Te rugăm frumos, Vlad, să vii cu ceva ca să vorbim luni dimineața, să tragem linie. Nu te inspiră nimic meciul ăsta? Numai la internaționale mă bag la asta. Gata, și mă scuzați. Pe aceeași frecvență cu tine. Și dacă se poate, doar Premier League, ceva din Spania, Liga Campionilor, nu mai mult, și echipe naționale. Fiecare zi are